دا زل اختر با تروا ما یتیمانو سرا اختر منزتا بزز ما مشومانو سرا دا زل اختر با تروا ما یتیمانو سرا اختر منزتا بزز ما مشومانو سرا کوچنی یتیم بعد پلار جان پزای للا سنیسم کوچنی یتیم بعد پلار جان پزای للا سنیسم چیخ خوشال شی او خسیال شی دسیالانو سرا چیخ خوشال شی او خسیال شی دسیالانو سرا اختر منزتا بزز ما مشومانو سرا دازل اختر باتی روا ما یتیمانو سرا اختر منزتا بزز ما مشومانو سرا حضرت عمر پاشان پخ پالا پری دوڑی خوروم حضرت عمر پاشان پخ پالا پری دوڑی خوروم مرست کوم با غریبانو مسکینانو سرا مرست کوم با غریبانو مسکینانو سرا اختر منزتا بزز ما مشومانو سرا دازل اختر باتی روا ما یتیمانو سرا اختر منزتا بزز ما مشومانو سرا دا رب دلار دا جهاد او دا سنگر اخترا دا رب دلار دا جهاد او دا سنگر اخترا ازادی را والا وطن تا دا غازیانو سرا ازادی را والا وطن تا دا غازیانو سرا اختر منزتا بزز ما مشومانو سرا دازل اختر باتی روا ما یتیمانو سرا اختر منزتا بزز ما مشومانو سرا خدایا بندی جانان دهال پختان چنگ وکڑم خدایا بندی جانان دهال پختان چنگ وکڑم دا شفقت معاملا وکڑی بندیانو سرا دا شفقت معاملا وکڑی بندیانو سرا اختر منزتا بزز ما مشومانو سرا دازل اختر باتی روا ما یتیمانو سرا اختر منزتا بزز ما مشومانو سرا رب توفیق را کړی چې وکړم د خوارانو خدمت رب توفیق را کړی چې وکړم د خوارانو خدمت غم او خوښۍ کې يم شریک د مسلمانو سرا غم او خوښۍ کې يم شریک د مسلمانو سرا اختر منزتا بزز ما مشومانو سرا دازل اختر باتی روا ما یتیمانو سرا اختر منزاتا بززاما مشومانو سرا زعوك بي جانان بسن قدز رغام غلط كرم زعوك بي جانان بسن قدز رغام غلط كرم اوبا اوبا شوام غمزة پالو مظلومانو سرا اوبا اوبا شوام غمزة پالو مظلومانو سرا اختر منزاتا بززاما مشومانو سرا دازل اختر باتي رواما يتيمانو سرا اختر منزاتا بززاما مشومانو